إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nam, taban kama kawaida katika msikiti wetu huu wa Masjid Al-Irshadi uliopo mtaa wa Morogoro Ilala Dar es Salaam, kila Ramadhani tunakuwa na darasa la tafsiri Qur'an al-Karim baada salati al-Asr. Darasa hili litachukua kwa pale ambapo tukujaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala mpaka katika kumi la mwisho. Nam, katika kipindi cha Ramadhani ya mwaka huu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa taufiki tutakuwa tunatoa tafsiri ya surat Fatir. Kwa hiyo wale ambao watakuwa nafuatilia kwa misahafu wanaweza kuitafuta surat Fatir ili tuende kwa pamoja. Surat Fatir, kwa mujibu wa mpangilio wa msahafu ambao ndani yake mna sura 114, ni sura ya 35. Ni sura 35 katika sura 114. Sura hii imeteremka Makka, yani Makia, kama vile ambavyo kuna sura ambazo zimeteremka Madina zinaitwa Madania. Sura Fatir ina aya 45. Sura Fatir ina aya 45. At-tasmiya, yani kwa nini kaitwa sura hii jina hii la Sura Fatir? Hii inatokana na aya ya kwanza kabisa, ukisoma a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ila akhiril aya. Kwa hiyo kutokana na tamko hili Fatiri, basi sura hii ikapewa jina la Surat Fatir. Kwa hiyo hiyo ndiyo sura yetu ambayo tutakwenda nayo katika tafsiri ya darasa hili baada ya salati al-Asri, Surat Fatir. Naam, kwa upande wa tafsiri ambayo tutaitumia kiasi kikubwa kabisa, asilimia 90 za zaidi, tutatumia tafsiri ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Ingawa katika baadhi ya maeneo naweza tukatumia tafsiri nyingine kama ya Ibn Kathir, tafsiri ya Sheikh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah wa ghayruhum min al-mufassirina. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tunaanza kufasiri sura hii, sura Fatir, kwa kuomba msaada kwa jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahi, tunaomba msaada kwa jina lake Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Hakuna haja ya kukariri tafsiri ya Bismillahi, kwa sababu mara nyingi mtu akisoma Surati Al-Fatiha anaanza na Bismillahi. Kwa hiyo inabidi anaifahamu kwanza tafsiri ya Bismillahi. Baadaye utaikuta kwamba kila sura imeanza na Bismillahir Rahmanir Rahim, isipokuwa sura moja tu, suratu At-Tawbah. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Aya kwanza katika sura hii tunaenda nayo. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'a yazidu fil khalqi ma yasha inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah, yani sifa njema zote zinamstahikia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sifa njema zote, shukrani zote njema ni zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikuja alhamdulillah, ukiangalia kilugha hii lil imeanza lillahi na hakuna alifu pale. Tukisoma neno la Allah tuna inakuwa kwa alifu alafu lam lam ha. Lakini hii imeanza li, unasema hapa pana takhsis, yani shukrani njema, sifa njema zote zinamstahikia lillahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatiris samawati wal ardi, ni muumba wa mbingu na ardhi. Fatiri, muumba. As-samawati wal ardi, muumba wa mbingu na ardhi. Neno fatiri linatumika katika Qur'ani kwa maana ya khaliq, kama al-Mufassiri Ibn Uthaymeen na Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake anasema, wa qala Ibn Abbas ay badi'u as-samawati wal ardi. وقال الضحاك كل شيء في القرآن فاطر السماوات والأرض فهو خالق السماوات والأرض. كوي تفسير يعني فاطري يمفسري وانا نزووني وينجي ومانا يا خالق مومبا. إنك واجه كنا تفسيري نجيني كما نينو بديعو نينو بديعو كما المفسير بن باس نساسا وكسما بديعو بمعنى خالق وكسمى فاطر بمعنى خالق. فاطر السماوات والأرض وما الله سبحانه وتعالى يليم مومبا ومبينغنا أرض. مسألة مبينغنا أرض ولله الحمد ووالي أبا ونفتليا درس زيت ذا تفسيري تميليزا كتوشا كبس وما فيبي الله سبحانه وتعالى أمزيوم بمبينغو na ameziumba ardhi kaifia, na kwamba hizo mbingu zikoje na ardhi zikoje. Almuhimu hakuna muda wa kuweza kukariri tena uumbaji wa mbingu kwa sababu mara nyingi tumeshaeleza aya hii. Naam, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala ja'ilil malaika, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye aliwafanya malaika rusulan kuwa ni wajumbe. Ja'ilil malaika, Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliwafanya malaika rusulan kuwa ni wajumbe, bi maana ya kwamba wajumbe hawa ni wani ila al-anbiya. Malaika wamekuwa ni wajumbe, wanatoa ile message kutoka kwa Allah, wanaileta ila al-anbiya kwa manabii. Lakini baadhi mufassirin wanasema maana vile vile kwamba rusulan ila ghairihim, yani malaika ni wajumbe ukitoa manabii, lakini vile vile wanakuwa katika mambo mengi, idara nyingi na vitu vingi kama ambavyo tutaweza kuviona hapo baadaye. Ja'ilil malaikati rusulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala amewafanya malaika kuwa ni wajumbe. Wajumbe hawa ni wajumbe ambao ila al-anbiya'i wa ila ghairihim, ni wajumbe kwenda kwa manabii na vile vile kwenda kwa mambo mengine mbalimbali, idara mbalimbali kama vile ambavyo tunaoona. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala uli ajnihatin, malaika hawa Allah Subhanahu wa Ta'ala amewafanya ni wenye mbawa. Uli ajniha, ni wenye mbawa. Neno ajniha ni jamu ya janah. Janah ni kwa maana ya kwamba ni singular, unasema mufrad, na ukisema ajniha ni plural, yani jamu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya malaika ni wenye mbawa, uri ajnihati, bimaana malaika katika maumbile yao wameumbwa wana mbawa, uli ajnihati mathna, mbawa hizo ni mbili mbili, wako wengine wana mbili mbili, wa thulatha, na wengine wana mbawa tatu tatu, wa rubaa, na wengine wana mbawa nne nne, wayazidu yazidu fil khalqi ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala yeye huzidisha katika kuumba ma yasha apendavyo. Inawezekana ikawa kuna malaika wengine zaidi ya hapa wana mbawa zaidi ya hizi, na inawezekana Allah subhanahu wa ta'ala akaumba viumbe vingine zaidi ya malaika. Yazidu fil khalqi ma yasha, Allah subhanahu wa ta'ala huzidisha katika kuumba kwa jinsi ambavyo apendavyo. Inna Allaha, hakika Allah, ala kulli shay'in qadir, juu ya kila kitu yeye ni mweza. Naam, katika tafsiri ya Ibn Uthaymeen rahimahullah, akawa anajaribu kutaka kuwafahamisha waumini kwamba hizi mbawa, kwa nini malaika akawa ana mbawa, wamekuwa na mbawa, tofauti kwamba wewe mwanadamu una mikono na miguu na wanyama wengine wana mikono na miguu. Sasa wana malaika wameumbwa wana mbawa, Allah anasema uli ajnihatin, ni mama wenye mbawa mathna wa thulatha wa rubaa. Akasema Sheikh rahimahullah katika tafsiri yake, bimaana malaika wana mbawa, hadhihi al ajniha, mbawa hizi yatiruna biha bisur'atin fa'iqatin, kwamba kumbe mbawa hizi malaika hawa huwa ndio wanaruka nazo, yatiruna biha, na katika kule kuruka kwa mbawa hizo huwa wanakwenda katika hali ya haraka sana, bisura sura, yani ile hali ambayo ya haraka mno, lakini mno hii ikawa imechagizwa kwamba zaidi ya mno. Akasema shekhe faika bisuraati faika, humana faika, faika ni kitu kilichokuwa zaidi ya vile ambavyo inafahamika. Kwa lugha nyingine tunaweza tukasema, ili uweze kufahamu ile spidi ya malaika wanavoruka na mbawa zao zile, yatiruna biha bisuraati faika, ni kama lugha kisasa, vyombo vya usafiri hivi mara nyingi hasa vya anga, kuna vyombo ambavyo vinatembea katika anga katika spidi ya kawaida, kuna vingine zinatembea katika spidi ya juu, na kuna nyingine zinatembea huko juu ya anga katika spidi ya juu zaidi, na nyingine ya juu zaidi. Mara tuseme labda kiteknolojia, kuna ile wanaita supersonic speed, yani ile speed ile hali ya juu kabisa, sasa malaika wao wanaruka na mbawa zao hizi, bisuraati faika, kwa maana speed ya hali ya juu zaidi, kinyume na vile unavyofikiria wewe, labda kuna ndege zinaitwa Concorde na katika hali kama hiyo. Anasema Ibn Uthaymeen, hadhihi al-ajniha yutiruna biha bisuraati faika, na katika kule kwenda kwao mbio kabisa kwa kutumia mbawa zao, anasema ni asra min al-jin, ni kwamba malaika wanakwenda mwendo wa haraka kwa mbawa zao zaidi kuliko majini, asra min al-jin, bidalili, kwa dalili ya kwamba anna al-ifrita min al-jin qala li Suleiman lamma qala, ukirudi katika surati Naml, kisa cha Nabii Suleiman alayhi salam, utakuta kwamba kuna sehemu inaelezea kwamba Nabii Suleiman alayhi salam alikuwa ana naqish na malkia anaitwa Balqis. Kwa hiyo katika mbele ya baraza lake, mbele ya ujumbe wake, akatoa amri kwamba ni nani ambaye atakayeniletea kiti chake yule Balqis kabla hajaja hapa, kwa sababu alikuwa anakuja kusema. Kwa kisa kirefu lakini kwa ufupi, akasema Nabii Suleiman, ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin, ni nani katika nyinyi ataniletea kiti cha yule Balqis, anakuja kuslimu na watu wake kabla hawajafika hapa kwangu. Qala ifritu min aljinni, akasema ifritu min aljinni, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, mimi nitakuletea kiti hicho cha huyo Balqis kabla hujasimama katika hiyo nafasi yako, kabla an taquma min maqamik, kuonesha kwamba hii ni uwezo wake wa kukileta kiti kwa spidi yake ni ndogo sana. Kwa nini? Kwa sababu anasema Sheikh Uthaymeen, wa ka'anna lahu aadatan yaqumu fi waqti muayyan, inaonekana Nabii Suleiman alikuwa akikaa katika kiti chake kuna muda maalum, anajulikana kwamba sasa hivi huyu ataondoka, atasimama, atakwenda kwenye shughuli nyingine, akikaa kwa hivyo kuna muda, anasema huyu ikifika muda fulani ataondoka. Kwa hiyo ile muda ambao haujulikani ni muda gani, inaonekana dhahiri ya kwamba spidi ya kukileta kiti kile itakuwa inategemea na ule muda ambao atakuwa ukaa na Suleiman katika kiti chake kabla hajaondoka. Inawezekana 2 hours, kwa muda wa 2 hours mwingi, inawezekana 3 hours na Suleiman katika kiti chake kabla aniyakuma min makamik. Akasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, yani fi alwaqt muayyan wa illa lakana amru mubham. قال الذي عنده علم من الكتاب, akasema yule mtu ambaye amepewa elimu katika kitabu, ana atika Nabii Suleiman, mimi nitakuletea kitu hicho bihi kabla an yartad ilayka tarfuk, kabla hii tarfuko kwa maana ya kope hii jicho halijapepesa, muda ambao wa kupepesa tu ile jicho tayari kiti mimi nitakuletea. Kasema Sheikh Uthaymeen, mathalan in nadhara ila ab'ad shay'in yanduru hakadha qabla an yartadda ilayhi tarfuhu fa innahu ya'tihi fi'lan atahu, yani ndio tafsiri yetu, mfano unaangalia mbele mbali kabisa lakini baadaye ukarudisha. Sasa hii muda huu ndio muda ambao huyu alopewa kitabu akasema atauleta kichikili, na ni kweli. Falamma raahu mustaqir, Nabii Suleiman alipoona kiti kile kiko mbele yake, kwa maana haikichukua muda mrefu. Qala alulamau, wafasirina wanazuoni wakasherehesha kisa hichi wakasema, inna alladhi indahu ilmu min alkitab kana yaarifu ismu Allahi al-a'zam, kwamba huyu mtu ambaye alopewa elimu katika kitabu ni mtu mwema, ni mtu mcha Mungu, kumbe alikuwa analijua jina tukufu la Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mengi mazuri mazuri, walillahi al-asma'ul husna, lakini kuna jina moja hilo ambalo ni a'zam, ni kubwa kabisa na lenye utukufu kabisa. Wa annahu da'a bi ismi Allahi al-a'zam, na kwamba huyu mwana aliomba kwa kutumia jina hilo lake mtukufu. Kilichotokea ni kwamba fahamalatuhu almalaika, malaika sasa wakakibeba kiti kile cha Balqis kutoka katika mji kule lokuwekwa, na waalqatuhu baina yadayi Suleiman, wakaja kwa kibwaga mbele ya Nabii Suleiman alayhi salam. Kwa hiyo kuonesha kwamba malaika mbawa anazozitumia yutairuna biha, wanatumia katika kusafiri katika spidi ambayo haiwezi kuelezeka katika kiasi hicho. Wa hadha yadullu anna almalaikata asra'u min aljinni, na hii inaonesha kwamba malaika wao wako katika spidi kubwa zaidi kuliko majini, ولا شك في هذا أنهم أسرع وأقوى، فهم لهم أجنحة يطيرون بها بسرعة فائقة عظيمة. ونيني ونتفوتيانا وسبب ملائكة واو آية إن سمع أولي أجنحة وملائكة ويمباوة ويمباوة هزي ونقوى ونروكنازو katika spidi hali ya juu zaidi kuliko ile spidi ambayo watu wanaoifahamu zaidi kuhusu jini. Mtu anakuambia bwana wewe jini ni nini? Yani ushafika hapa mara ile inaonekana kwamba majini wanakuwa katika hali kama hiyo. Au inawezekana mtu, kuna story, kuna bwana mmoja alikufa hivi karibuni anaitwa Sharifu Rocket kama hivi. Huyo akenda siku hii ya 40. Sasa stories zinazoelezwa Allahu ala. Kumekana ya poti, ndege si mwacha, si ana pasipoti, si ana nini, si ana nini. Watu wanaruka za umaka. Kufika kule wanamkuta tayari. Vipi? Darueshi. Nini kwamba majini wanambeba, wanampeleka mpaka. Sasa hii spidi hii ya majini, hii cha mtoto katika spidi ya malaika. Kwa nini? Kwa sababu Allah anasema hawa ni kuli ajniha, wana mbawa. Mbawa hizo ni mathna, ni mbili mbili, wa thulatha, na vile vile mbawa hizo ni tatu tatu, wa rubaa, na vile vile nne nne. Lakini sitoshe, kuna riwaya, kuna hadithi, imana al-hadithi ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwamba malaika Jibril alayhi salam yeye anambawa ni 600. Anambawa 600. Kwa hivyo akija katika horizon, bi maana kwamba anafunika horizon yote kwa zile 600 ajniha, mbawa 600. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala bi maana akasema ya kwamba yazidu fil khalq, huzidisha katika kuumba. Kwa hivyo achilia mbali mbawa mbili mbili, mbawa tatu tatu, mbawa nne nne, lakini Allah anazidi katika kuumba. Na mfano mzuri ni malaika Jibril, mbawa zake ni 600, kama jaa fi hadithi sahihi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala uli ajnihatin, malaika hawa ni wenye mbawa. Akasema zaidi Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, je, mbawa hizi hal naarifu kaifiyatu hadhihi alajniha, tunazifahamu zikoje mbawa hizi? Zimeelezwa mbawa na malaika wana mbawa, lakini je, mbawa hizi zikoje? Faljawab, jibu lake ni kama lifuatavyo. Anasema la naarifu kaifiyatu hadhihi alajniha, kwa hakika mimi na wewe hatujui chochote jinsi mbawa hizi zilivyo. La naalamuha, wa hadha nadhiru tamaman ma jaa fi sifati Allahi azza wa jalla. Mfano huu ni mfano ambao ulikuwa unaweza ukaufahamu vizuri kabisa kwa ukamilifu ukiangalia katika sifa za Allah. Ni kwamba sifa za Allah, Allah ana sifa ya wajhu, ana uso. Allah ana sifa ya mkono. Allah ana sifa ya miguu. Allah, almuhimu ni kwamba hizi sifa za Allah sisi hatuzijui, lakini tunaamini kwamba Allah ana sifa hii. Sasa the same case kwa upande wa mbawa za malaika, ni kwamba sisi hatujui, lakini tunaamini kwa sababu zimeelezewa kwamba malaika wana mbawa. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake kwamba na'lamu, mfano katika sifa ya Allah ya uso, na'lamu ma ma'na alwajh lakin hal na'lam kayfiyatuhu. Allah ana sifa ya uso, je, tunajua kaifia, yani ule uso wenyewe ukoje? La, hatujui hilo. Li'anna ma ghaba anka la yukhatibuka Allahu bihi illa bayanu ma'naha faqat. Kwa sababu mara nyingi katika uslubu ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo lolote ambalo wewe huwezi kuliona limefichika la siri, kwa kuwa Allah anakufahamisha ile maana tu na uamini hivyo, lakini namna tena kaifia huwezi kujua. Kama mfano ilivyokuja kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana uso, lakini kaifia yake haijulikani, li'annahu ghaib. Ni masala ya mambo ya kiakida, kwamba tuamini tu kwamba malaika wana mbawa, lakini mbawa zenyewe zikoje? Kwa hiyo mtu anapokwenda mfano akasema kwamba mimi nataka nichore picha ya malaika Buraq alompeleka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari yake ila Miraj, achorwa malaika katika picha mnaziona ana mbawa, je, ndio hizo? Kwa uhakika la naarifu kaifia, hatujui mbawa hizo zikoje, lakini inabidi tuamini tu kwamba malaika wana mbawa, kama ilivyokuwa hatujui kwamba Allah subhanahu wa ta'ala uso wake ukoje, lakini tuamini kwamba Allah katika sifa zake ana uso. Na ni makosa mtu akisikia habari kama hizi, Allah ana uso, Allah astaghfirullah, ana mtu anapiga astaghfirullah, hawa wamezidi tena, wamezidi hata ya Allah ana uso. Bana, hii ni sifa ya Allah, kaitaja kimaana, kaifia ni kwamba mwenyewe Allah, yani nasema yaliku bijalali, jambo hili la uso, vipi uso wa Allah linamstahikia mwenyewe? Huwezi ukafasiri uso wa Allah ukaufananisha na uso wako wewe, yani Allah ana uso kama yani hiyo ni tusema ni umekosea vibaya sana kusema uso. Ina maana pana kabisa. Hamjai kusikia nyinyi uso wa basi? Sasa Allah ana uso, sasa kwa nini basi uwe uso wa binadamu? Kuna uso wa basi, kuna uso wa treni, lakini hata nyumba nayo utasikia usoni, yani nyumba ina uso. Sasa uso upi huo? Kwa wewe inabidi uamini tu kwamba Allah ana uso, lakini kaifia ni jambo ambalo lilikuwa ni majhul, na haitakiwi mtu uweza kutranslate akafanya interpretation juu ya sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhim, anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu malaika kwamba ja'ilil malaika, Allah subhanahu wa ta'ala aliwafanya malaika rusulan, kuwa ni mitume, afwan, kuwa ni wajumbe, uli ajnihatin, wenye mbawa ambazo ni mathna wa thulatha wa rubaa, mbili mbili, wako wengine wana mbawa tatu tatu, wengine wana mbawa nne nne, yazidu fi khalqi ma yasha, Allah huzidisha katika kuumba kwa kadiri anavyopenda yeye, kiasi ambacho haingiliwi katika maamuzi yake. Ama katika masala haya ya malaika, ndugu zangu wa Islamu, hapa kuna somo moja muhimu sana kwa mtu ambaye alikuwa pengine ni mwanagenzi katika masala ya mambo ya akida. Katika akida ya Kiislamu inatakikana kila mtu aamini mambo sita, na katika hapo ndipo ikapatikaniwa nguzo sita za imani, na moja wapo ni kuamini malaika, an tu'mina billahi wa malaikati. Sasa ukiulizwa swala, wewe unaamini malaika, unasema ndio naamini malaika. Malaika unaamini vipi? Hiyo ndio concept kubwa kabisa, kama vile ambavyo mtu akiulizwa unamwamini Allah, naamini Allah, unamwamini vipi, anakuwa anababaika. Sasa na malaika nao, ndugu zangu wa Islam, inabidi lazima mtu awe na ile knowledge ya kuweza kuwafahamu na kusudia kuwaamini malaika, awaamini vipi. Na hili basi inabidi turudi kidogo, tutoka kwenye tafsiri tuje katika akida. Akida ya Ahli Sunna wal Jamaa, wakitajiwa malaika, kwani malaika ni vipi?